Trójki. Trójka w Opolu i Opole w Trójce. Także w sobotę i w niedzielę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 8 czerwca, minęła 10. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Iga Świątek będzie po południu walczyć o finał French Open z walką Brazylijka Maja. Policjanci zwracają dziś szczególną uwagę na niebezpieczne zachowania kierowców wobec pieszych. Szefowie resortów spraw wewnętrznych państw Unii w Luksemburgu będą dyskutować o pakiecie migracyjnym. Iga Świątek będzie walczyć o finał French Open. Nasza tenisistka grająca w Paryżu z numerem pierwszym pokonała w ćwierćfinale Amerykankę Coco Gauff w dwóch setach 6-4, 6-2. Kolejną rywalką broniącej tytułu Polki będzie Brazylijka Beatriz Haddad-Maia. Będzie to ich drugie spotkanie. Przed rokiem Iga Świątek przegrała 4-6, 6-3, 5-7. Grałyśmy w Toronto i na pewno był to wymagający mecz. Wiem, że ona potrafi świetnie grać w tenisa i nie znalazła się przez przypadek w półfinale, więc będę gotowa na wszystko. Widać też, że walczy do ostatniej piłki, więc niezależnie od tego, jaki będzie wynik, dam z siebie po prostu 100%. W drugim półfinale zagrają Białorusinka Aryna Sabalenka i Czeszka Karolina Muchowa. Ten mecz o 15 po nich zagra Iga Świątek. Polka ma szansę na trzeci w karierze finał na kortach Rolanda Garrosa. Wygrała paryski turniej dwukrotnie w 2020 i 2022 roku. Policja przypomina o kontrolach w czasie długiego czerwcowego weekendu. Katolicy świętują uroczystość Bożego Ciała. Dziś także kierowcy mogą spodziewać się policyjnych kontroli. Funkcjonariusze będą zwracać uwagę na niebezpieczne zachowania kierowców i motocyklistów wobec pieszych, mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Podczas pełnienia służby funkcjonariusze będą również sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach, zwłaszcza dzieci, a także reagować na nieprawidłowe zachowania kierowców pojazdów wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego. To jest przede wszystkim pieszych, szczególnie w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych, ale też rowerzystów. Policja przypomina, że podczas tradycyjnych procesji Bożego Ciała czasowo niektóre ulice mogą być zamykane. W takich sytuacjach należy bezwzględnie stosować się do poleceń kierujących ruchem policjantów. W Luksemburgu ministerialna narada w sprawie paktu migracyjnego, który wywołuje kontrowersje i podziały. Wśród krytyków jest m.in. Polska. Szwecja, kierująca pracami Unii, chce uzyskać dziś wstępne porozumienie dla paktu, by przesłać go Europarlamentowi do dalszych prac. Jednak wielu dyplomatów wątpi, że to się uda. Najnowsza propozycja na stole to w skrócie wybór między przyjmowaniem migrantów a opłatą 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Część państw proponuje wersję kompromisową, by było to 10 tysięcy euro. Dla Polski taki wybór jest nie do zaakceptowania. Ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś podkreślał wczoraj, że to de facto przymusowa relokacja. Apelował o uwzględnienie kosztów i wysiłków krajów zabezpieczających granice zewnętrzne Unii, a także innych działań solidarnościowych, jak na przykład wsparcia operacyjnego. Polska porównuje też niewielką unijną pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy, zaledwie 200 euro na osobę, z proponowaną wysoką opłatą za odmowę relokacji migrantów z południa. Komisja Europejska podkreśla, że to ekwiwalent kosztów relokacji. I dodaje, że mechanizm będzie uruchamiany tylko w sytuacjach kryzysowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Długi weekend sprzyja spędzeniu czasu na łonie natury, jednak strażacy uczulają na panującą w lasach suszę. W centrum i na północy kraju jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, mówi rzecznik Straży Pożarnej brygadier Karol Kieszkowski. Na południu troszkę lepiej, bo odnotowaliśmy już opady deszczu i tutaj od Wrocławia przez Małopolskę i Podkarpacie. Tutaj jest o wiele lepiej, ale to nie znaczy, że się nie będzie paliło w tych lasach, bo nadal ziemia jest przesuszona i ten przykład o kartce papieru, czyli między 5 a 10% wilgotności jest idealny. Niedopałek papierosa, jakaś wyrzucona zapałka, czy nieodpowiednie rozpalenie ogniska, czy grillowanie może spowodować właśnie takie pożary wielkopowierzchniowe i bardzo trudne do opanowania. Ziemia jest naprawdę wysuszona. Straż pożarna obecnie w całym kraju odnotowuje ponad 100 pożarów każdego dnia, a długi czerwcowy weekend ma być ciepły w całej Polsce, a w niektórych regionach nawet upalny. Synoptycy ostrzegają też przed burzami. Początek długiego weekendu ma być słoneczny i suchy w północnej połowie Polski. W województwach lubuskim, wielkopolskim, w zachodniej części kujawsko-pomorskiego oraz na południu pomorskiego i zachodniopomorskiego obowiązują ostrzeżenia przed upałem, mówił rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Przed nami naprawdę bardzo ciepły okres, szczególnie właśnie w tej północno-zachodniej części kraju. Temperatura wzrośnie nawet do 30 stopni. Na północy i w głębi kraju także ciepło. Tam termometry wskażą 28-29 stopni. Chłodniej będzie na południowym wschodzie. Na tym obszarze mogą występować burze, mówił Grzegorz Walijewski. Z tych burz intensywny opad deszczu i opady gradu, porywy wiatru do 70 km na godzinę. Burze na południu Polski spodziewane są do soboty. Marta Szulborska, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W północnej połowie kraju dzisiaj słonecznie, na południu i na południowym wschodzie więcej chmur i tam przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura od 19 stopni na południowym wschodzie do 28 w centrum kraju i około 30 na zachodzie. W dolinach karpackich od 16 do 19, wiatr na ogół słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna zmywarka Samsung. Automatyczne otwieranie. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349,99 zł. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Szukaj tablic informacyjnych w twojej okolicy. Lubisz ruch? Twoje stawy też. Dbaj o stawy z Forflex i zachowaj swobodę ruchu. Forflex to jedyny suplement diety na rynku zawierający witaminę C i kolagen FortiGel, który wchłania się aż w 95% i gromadzi głównie w tkance chrzęstnej. Działanie kolagenu FortiGel zostało potwierdzone badaniami naukowymi. Forflex. Postaw na sprawne stawy. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programów Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuję bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już prawie 8 minut po godzinie 10. Zapraszamy na weekend. Najbliższe 3 godziny spędzimy w następującym składzie. Michał Jakubik, Monika Suszek, Piotr Firan. Dzień dobry. Instead of a new life, oh, they find place called home. Fly down, fly with the wind, and take a hope under your wings for the world to know that home will not die when the children cry. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Can anyone tell me why the children of the world have to pay the price? Telling me you've seen it all before. I know that's right, but still it breaks my heart. Well, the golden lamb we've sent makes us feel better now, but you know it's just a drop in a sea of tears. Why don't fly with the wind? Dzisiaj między innymi o mikrowyprawach. Wcale nie musimy daleko podróżować. Mikrowyprawa ma przełamać, proszę Państwa, rutynę. Dzięki zaplanowaniu takiej podróży, nawet rowerowej z namiotem, poza miejsce, gdzie mieszkamy, możemy skutecznie odpocząć. W długi weekend zazwyczaj planujemy wyprawy nad morze, w góry, na Mazury, ale są też osoby, które szukają atrakcji w okolicy. O zaletach mikrowypraw Państwu opowiemy, a być może ktoś z Państwa takie mikrowycieczki organizuje. Proszę dać znać. 2 2 7 3. Zajrzymy także z Martą Piasecką i jej gościem do kolejnego obiektu o bogatej historii. Dzisiaj jeden z obiektów w Małopolsce, nie, przepraszam, w Wielkopolsce. Opowiemy także o długiej tradycji kwietnych dywanów na Opolszczyźnie, które powstają przy okazji dzisiejszego święta, procesji, które się odbywają w całym kraju. Zapraszamy na weekend, 13 minut po 10. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment. Czy to wyczułeś, że ja u siebie mogłem zmienić ten świat dziś tęsknię. Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej, jak wcześniej. Wszystkim, co zdarzyło się, i wyrzuć to za siebie, za siebie. Daj mi znać tak sam na sam i poczuj znów ten zapach traw jak wcześniej. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment, czy to wyczułem się jak u siebie, mogłem zmienić ten świat dziś tęsknię, czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej, daj mi znać. Czasami serio brak mi, nie chcę ciebie dać i stracić. Czasami kogoś brak mi, daj mi znać. Przy tobie czułem się jak u siebie, mogłem zmienić ten świat, dziś tęsknię. Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej, daj mi znać. 8 czerwca, 15,5 minuty po godzinie 10. Kalendarium muzyczne. I Justyna Grabasz. Dzisiaj zaczniemy od urodzin prawdziwej ikony polskiego rocka. 8 czerwca 1951 roku na świat przyszła Olga Sipowicz, bardziej znana jako Kora. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów, w szarym człowieku. Największą popularność przyniosła jej współpraca z zespołem Manam, w którym śpiewała od 76 roku i z którym nagrała aż 11 albumów studyjnych, tworząc takie przeboje jak Boskie Buenos, Cykady na cykladach czy Szare Miraże. Artystka ma na swoim koncie także kilka solowych płyt i współpracę z wieloma ważnymi muzykami sceny rockowej i alternatywnej, między innymi z zespołem T-Love czy ze Stanisławem Sojką. Z muzyką związana była od połowy lat 70. i do tej pory uważana jest za jedną z najwybitniejszych i najbardziej charyzmatycznych postaci w historii polskiego rocka. Tysiące twarzy, setki milarzy, to człowiek tworzy metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. 8 dzień czerwca to także urodziny Bonnie Tyler. Artystka przyszła na świat w roku 1953 w Wielkiej Brytanii. Zanim w 71 roku podpisała pierwszy ważny kontrakt z wytwórnią płytową, spędziła 7 lat śpiewając w różnych klubach i pubach południowej Walii. W roku 1976 wydała swój debiutancki singiel Lost in France, który od razu stał się wielkim przebojem na Wyspach Brytyjskich. Jej największa popularność przypadła jednak na lata 80., kiedy wylansowała takie hity jak Total Eclipse of the Heart czy Holding Out for a Hero. Na koniec rok 1999 i pewna płytowa premiera. 8 czerwca ukazał się 7. studyjny album grupy Red Hot Chili Peppers zatytułowany Californication. Większość piosenek z albumu została nagrana w mieszkaniach członków zespołu latem 98 roku, a teksty napisał Anthony Kiedis, bazując na swoich osobistych przeżyciach i doświadczeniach. W nagraniu albumu po 8-letniej przerwie wziął udział John Frusciante, co spowodowało znaczącą zmianę brzmienia zespołu. Californication jest największym sukcesem komercyjnym Red Hotów. To właśnie na tę płytę trafiły takie kompozycje jak Scar Tissue czy Other Side. Push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and taste your heel. Cause with the burden shed is the lonely view. With the burden shed is Red Hot Chili Peppers przed momentem, a dzisiejsze kalendarium muzyczne przygotowała Justyna Grabasz. Like a gift from the heavens, it was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to

27,5 minuty po godzinie 10. Trójka i zapraszamy na weekend. Co na liście, proszę państwa? To może teraz miejsce 7. Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Awans o 6 pozycji, Greta Van Fleet. 24 minuty pozostały do godziny 11. My wyruszamy w podróż śladem zamków i pałaców. Dzisiaj obiekt o bardzo bogatej historii, ale o szczegółach Marta Piasecka, jej gość. Trójka po królewsku. Ostrzeszów to miasto w Wielkopolsce, które położone jest na południowych krańcach województwa. Jego historia sięga XIV stulecia, a swoje powstanie zamek zawdzięcza królowi Kazimierzowi Wielkiemu, czyli wielkiemu budowniczemu. Budowla ta obronna była wspominana w kronikach zarówno Jana z Czarnkowa, jak i Jana Długosza. Dziś z dawnego założenia pozostała jedynie wieża, na którą warto się wspiąć, gdyż z góry roztacza się piękny widok na miasto. Pierwsza informacja pisemna o Ostrzeszowie pochodzi z 1283 roku, choć ustalenie dokładnej daty jest utrudnione ze względu na zaginięcie dokumentu lokacyjnego. Miejscowość otrzymała prawa miejskie pomiędzy 1261 a 1283 rokiem, a Ostrzeszów największy rozwój zawdzięcza wspomnianemu królowi Kazimierzowi Wielkiemu w XIV stuleciu. Polski władca właśnie w Ostrzeszowie zbudował zamek w celu ochrony granic Polski, no i jako zabezpieczenie szlaku handlowego ze Śląska do Wielkopolski. Możemy sobie tylko wyobrażać, jak wyglądał zamek w tym właśnie czasie. Było to czworoboczne założenie, wzniesione na planie prostokąta z narożami murów wzmocnionymi przeporami. W południowej części, po zewnętrznej stronie, stanęła masywna, kilkunastometrowa wieża, której grubość murów dochodziła miejscami nawet do 2,5 metra. To ta wieża, którą możemy obserwować dalej? Tak, to jedyne pozostałości po tym wielkim okazałym zamku. Brama wjazdowa znajdowała się po wschodniej stronie wieży. ocalałej do dzisiaj. Mniej więcej w połowie XIV wieku w północnej części założenia wzdłuż murów zbudowano budynek mieszkalny o dwóch lub nawet trzech kondygnacjach. Prawdopodobnie wówczas także powstał niewielki dom po zachodniej stronie wieży. Zamek w tym czasie też pełnił funkcje obronne, ale nie tylko, bo i administracyjne. Tak, dlatego że w połowie XVI wieku powstało ostrzowskie starostwo, no i zamek stał się siedzibą właśnie starostów. W zamkowym budynku znajdowała się m.in. sala do przechowywania dokumentów sądowych i dwa inne pomieszczenia. No i w trakcie porządkowania założenia oczyszczono fosę, która odgryzała zamek od miasta, no i wzniesiono wówczas nowy most. A w XVII wieku zamek uległ zniszczeniu. Dlaczego? Budowla została zniszczona w 1656 roku w czasie walk z wojskami szwedzkimi. Podobno wysadzili ją nawet sami obrońcy, aby warownia nie przeszła w ręce najeźdźców. No w drugiej połowie tego samego stulecia została ona odbudowana, a około 1755 roku ówczesny starosta Adam Stadnicki przeprowadził remont budowli. I to były chyba ostatnie lata jej świetności. Życie w jego murach toczyło się do 1785 roku. Potem budowla z roku na rok coraz bardziej podupadała, aż w kolejnym stuleciu została rozebrana. No zresztą nie można się temu dziwić, dlatego że wówczas miasto należało do Prus. Z całego założenia pozostawiono jedynie zamkową wieżę, no i fragment murów obwodowych. A jakie losy zamku były w trakcie II wojny światowej? Czasy wojen, zarówno pierwszej, jak i drugiej, budowa przetrwała bez większych uszczerbków. No i w 1960 roku została wyremontowana. Następnie przekazano ją na cele muzealne i wystawowe. Na wieżę, tak jak wspominałaś na początku, można wejść, gdyż umieszczono na niej punkt widokowy. I tam też zapraszamy. A wiesz, że dawno w naszym programie nie było legend, więc teraz czas chyba na jedną z nich, dotyczącą zamku w Ostrzeszowie. Też ubolewam. Miejscowa legenda o Ostrzeszowie odnosi się do wojny 30-letniej, kiedy do zamku wtargnęli szwedzcy żołnierze. Po ciężkiej i długotrwałej walce w pewnym momencie załoga obrońców po prostu niemal zapadła się pod ziemię. No jak się potem okazało, obrońcy zniknęli dzięki podziemnemu przejściu, które prowadziło poza zamkowe mury. Te podziemne tunele legendarne oczywiście na pewno istniały w Ostrzeszowie, gdzie zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. A rozmawiała Marta Piasecka. Po godzinie 11 przyjrzymy się bliżej mikroturystyce. To nie są dalekie wyjazdy, ale można się zresetować pod warunkiem, że podejdziemy do sprawy kreatywnie. Wystarczy rower, namiot, ale można też spać pod gwiazdami. Czy Państwo mają takie małe wyprawy na swoim koncie? Czy udało się osiągnąć cel? Czy na przykład odpocząć, a jednocześnie odkryć coś nowego? 2 2 7 3. Nasz numer jest do Państwa dyspozycji. A na zegarze 19 minut pozostało do 11. Apocalypse. Whoa. straight from inside. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Specjalne wydanie listy przebojów. Można, proszę Państwa, głosować, a nawet trzeba, lpt.polskieradio.pl, bo czas na to mamy do jutra, do godziny 12. Jak poukładały się utwory? Przynajmniej o kilku z nich opowie teraz Tomasz Miara. Lista przebojów Trójki. Półmetek 61. wydania listy przebojów Trójki wyznaczyła Metallica utworem Lux Eterna. Zresztą ta piosenka swoją pozycję obroniła. Daria Zawiałow i jej zwiastująca jesienną płytę piosenka Fifi Hollywood spadła ostatnio o 6 pozycji, była na miejscu 14. Zostawiłam już wczoraj w Hollywood, znikną akcie, znikną akcie. Na miejscu 13 mieliśmy kolejną nowość 61. wydania listy. To Ghost i ich interpretacja We Don't Need Another Hero. Jeżeli mają Państwo swoich bohaterów listy przebojów trójki albo wśród propozycji, to proszę oddać na nich głosy. Głosują Państwo do piątku do 12 na lptpolskieradio.pl, czyli na stronie www, albo korzystając z naszej aplikacji. A w piątek od 19 zapraszamy Państwa na 62 wydanie listy przebojów trójki. Będziemy w Opolu, bo tam w piątek zaczyna się 60. Opolski Festiwal. Lista przebojów trójki. Zapraszamy na weekend jutro także z Opola i lista przebojów, tak jak słyszeliśmy. Proszę Państwa, proszę jeszcze zwrócić uwagę na propozycje. Jak zwykle są trzy: Skubas oraz Zalewski, Ed Sheeran i Conan Gray. Głosowanie cały czas otwarte. O metodach głosowania Tomasz wspomniał. Proszę skorzystać. Program Trzeci Polskiego Radia. Biorę rysunek do kolorowania.